σαν άγγιν φευγάτο, πίκρα το Σαββάτο και φαρμάκι Κυριακή. Ήπια με το πόνο και με πήρε από κάτω και τη νύχτα ρώτησα για σένα να μου πει. Πού γυρνάς, πως περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιο Θεό προσκυνάς κι άρα δεν τραγουδάς. Πού γυρνάς, πως περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιο Θεό προσκυνάς κι άρα δεν τραγουδάς. Πού να ξημερώνεις, ποιος να σ' αγκαλιάζει, και για μένα τώρα δε σε νοιάζει. Πού να ξημερώνεις, ποιος να σ' αγκαλιάζει, έξω από το παιχνίδι ποιος με βγάζει. Πού γυρνάς, πως περνάς, ποιος στα μάτια κοιτάς, ποιον Θεό προσκυνάς, ποια ρεφρέν τραγουδάς. Πού γυρνάς, πως περνάς, ποιον στα μάτια κοιτάς, ποιον Θεό προσκυνάς, ποια ρεφρέν τραγουδάς.